Celor de mormânt în viață, dăruindu-ne adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile prea curate, Maicii Sale, ale Sfinților, Săviților și tuturor dați-vă la apostoli, poate Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan al Sfântului Plicherii Mărturisitor, sunt eu Maximovi și acelor împreună cu dânșa, fără la pomnilor să vârșim, ale celui Sfânt, Părintelui nostru Ioan, gură de aur, Patriarul Constantinopol, ale Sfinților drept să dumnezești, Părinții Achim și Ana și Mândrele tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni viitor. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Pentru viață veșnică să ne închinăm Sfinte Învierii Lui cele de-a treia zi! Sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristos, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. Hristos a înviat! Iubiților credincioși, iată-ne cum nu putem să oprim timpul în loc și El merge continuându-și drumul Lui din porunca Lui Dumnezeu, iată-ne ajungi a treia Sfântă Duminică după Sfânta Înviere. Duminică de duminică presărată cu frumoasele învățături dumnezeiești acelui ce ne-a zidit, acelui ce ne-a povățuit, aceluia ce ne diriguie pașii numai dacă vrem spre recucerirea Împărăției Lui Dumnezeu. Frumoasa pilda slăbănogului de astăzi, aș vrea cu ajutorul bunului Dumnezeu să o elucidăm cât mai clar, cât mai curată să fie în mințile și în cunoștințele noastre. Să pătrundem în inima acestui slăbănog, să pătrundem în timpul acestui eveniment atât de mare, de înălțător, care se lasă cu atâta bucurie pentru un om care de 38 de ani viața lui era umbrită. Poate niciuna din bolile care stăpânesc un trup bolnav nu este mai grea decât orbirea și slăbănogirea. Să vrei să te duci, să iei o floare, să vrei tu să faci ceva, să guști ceva din porunca minții tale și din pofta ta, picioarele nu te ajută. Suferi de această boală o zi și este greu și interminabilă. Suferi două, suferi un an, suferi 10. Dar să suferi 38 de ani, care este o viață de om, ce cruntă durere ar fi fost în sufletul acelui om. Aș vrea cât putem fiecare după mintea noastră să ne îmbrăcăm în haina suferinței acelui om și în felul acesta să-i spintecăm ipotetic inima lui și să vedem câtă durere, câtă lacrimă de speranță să-l vindece cineva. Bănuiesc acela fiind ca și noi, și noi ca el, în a vrea să te vindeci, cât nu a strigat la cei din jurul lui să-l ajute. Și probabil că a auzit că la scăldătoarea Siluamului, unde preoții spălau măruntaile care apoi oilor, care apoi se puneau pe jertfelnic și se aduceau jertfă lui Dumnezeu, auzind că acolo vine odată pe an un înger al lui Dumnezeu și tulburând apa, îi dă acel dar, că cel care se aruncă primul în scăldătoare se vindecă, cum spune Sfântul Evanghelist Ioan, ori de ce boală era cuprins. Atât de clar spune Sfântul Apostol și Evanghelist că în acea scăldătoare, poarta oilor, care pe evreiește se chema Bitesda, acolo erau 5 foișoare, unde se adunau orbi, șchiopi, uscați și de nenumărate ori pătimind, așteptau cu înfrigurare mișcarea apei. Că îngerul nu se vedea când se cobora în tulburare, în apă, ci numai cât se vedea tulburarea apei și atunci imediat se arunca. Deci iată, trecând Mântuitorul ca un oarecarele, nu cu pompă, un om smerit trece pe acolo, uitându-se-l vede pe acesta. Și atâta îi spune, voiești să te faci sănătos. Și îi spune, Doamne, om nu am să mă arunce în scăldătoare. Și atunci Mântuitorul, fiind Dumnezeu, dar nu s-a dat pe față cine este. Din scurtul dialog care îl poartă cu acel om pătimind de 38 de ani de zile, iată că îi spune scurt, concis, ia-ți patul tău și umblă. În momentul acela, făcându-i se vindecarea. Bineînțeles, cuvinte scurte, dar pline de o logică și de o filozofie, dar dreptul dumnezeiască. Doar să zică, ia spatul tău și umblă. Găsim mare credință în acel slăbănog numai la zisa acestea care trecea pe acolo. Iar de aici desprindem atâta credință în acel slăbănog, ca acest oarecarele pe care nu-și cunoștea cine este, numai cât i-a zis, probabil că a simțit dumnezeirea din Hristos. Și nu a zis niciun cuvânt ce a crezut și atunci, de 38 de ani, așteptând să facă gestul care l-a făcut, iată-l că îi se împlinește. Picioarele lui au început să meargă spre viață. Carnea lui, care era atrofiată, poate lipită de os, de atâta neumblare, venele lui, poate uscate, în care l-au adus la această slăbănogire, printr-un simplu cuvânt pornesc spre viață, odată cu aceasta aducând acel soare luminos în sufletul acelui om atât de întristat și îndurerat. Ce putem să desprindem de aici? Câtă nădejde a avut acel om, câtă răbdare să suporți timp de 38 de ani, așteptând precum orbul lumina soarelui în speranța cândva că te vei vindeca. Apoi câtă nădejde și câtă credință a avut în acel străin care i-a spus, ia-ți patul tău și umblă. Putea foarte frumos și foarte ușor totodată din acel dialog să-l ia ca o ironie și să se agite. Oare pentru un om bolnav să mai vii și să-i spui, voiești să te faci sănătos? Poate este ironie. Cine nu vrea să-și alunge boala din oasele lui? Deci ar fi o întrebare de prisos, chiar jignitoare. Și apoi îi adaugă cu de la sine puteri, ia spatul tău și umblă. Lucru care, crezându-l că se va înfăptui, iată-l că și ia patul și într-adevăr zburdând precum cerbul spre izvoarele apelor, cu patul în spate alerga de plin de bucurie și poate răcnea cât îl ținea gura, că toată lumea din Ierusalim îl cunoștea cine este, veselindu-se, iată că m-am vindecat și mai mult decât vindecare, împort patul suferinții mele în spatele meu. Hristos s-a confundat cu restul lumii și a dispărut. Acest lucru se întâmplă sâmbăta. Fariseii, carturarii, plini de pismă, de răutate drăcească și urmărindu-l pe Hristos, când îl vede pe acesta, imediat și-au dat seama că acesta de 38 de ani pătimit nu poate să se ridice așa. Precis este cel care îl căutăm noi și îi căutăm culpă să-l trimitem spre moarte. Apoi Mântuitorul, după cum spune Evanghelistul, găsește în biserică. Și acolo în biserică se apă aceeași smerenie de o mare noblețe și spune: te-ai făcut sănătos, vezi să nu mai greșești, nu cumva să-ți fie ție mai rău. Atunci, cunoscându-l că acesta este cel ce l-a vindecat, s-a dus la farisei și l-a spus: este acela pe care voi îl căutați. Ca să pună gaz pe foc, să spargă buboiul răutății fariseilor și a cărturarilor, iată că îl menționează că acesta este Fiul lui Dumnezeu, este Mesia, este cu adevărat Dumnezeu. Deci, iubiților credincioși, în narrarea acestei pilde găsim vindecarea unui om. Cum de obicei Dumnezeu, adică Hristos, o făcea. Apoi dispărea, nu avea nevoie de osanale, dar lăsa bucurie în urma lui, bucurie pentru cei pătimini și mare tristețe și răutate pentru cei care nu puteau suporta dreptatea din Iisus Hristos. Să mergem, cum de obicei facem, sub coaja acestei pilde și să iscodim tot ce ne ține pe noi mintea, să vedem de ce, Doamne, acestea și ce găsim noi, ce dulceață pentru sufletul nostru găsim acolo. Oare acel slăbănog nu cumva poartă numele nostru, a fiecăruia dintre noi? Oare nu cumva și noi stătem zăcând în acel pat, nu de 38 de ani, poate de 78 de ani, și așteptăm o mângâiere? În primul rând ne punem întrebarea de ce în scăldătoarea oilor se făcea acest lucru, unde preotul venea și spăla măruntaiele oilor de jertfă și nu în altă apă. De ce o singură dată pe an? De ce numai când venea îngerul? De ce primul care lua contact cu apa se vindeca? De ce toate acestea, Doamne? Iar Sfinții Părinți, prin viața lor sfântă, au fost luminați de Duhul Sfânt, nu iluminați, luminați, că iluminați sunt mai francmasonii, luminați de Duhul Sfânt și ne-au tâlcuit de ce toate acestea. Aruncarea în apa siluamului la poarta oilor simboliza de fapt botezul fără de care nu există mântuire. Și numai acolo unde se spălau măruntaiele oilor de jertfă, și nu în altă apă. Oaia de jertfă, iată, imediat după ce era spălată acolo în acel lac, era dusă pe altarul de jertfă și arsă în numele lui Dumnezeu. Vă rog, închideți ușa aceea când... Oare nu cumva aceasta explicitează altceva? Iată că dacă în legea veche se aduceau oi spre jertfă de dragoste lui Dumnezeu, trebuia de-a lungul timpului, la plinirea vremurilor, cum spuneau prorocii, să vină mielul original. Iar mielul original cine putea să fie decât Hristos, Fiul lui Dumnezeu și Fiul omului. Dacă oile se spălau, trebuia și mielul care să meargă pe altarul de jertfă să fie spălat. Deci iată, îl vedem pe Hristos spălat, metaforic vorbind, adică primind Sfântul Botez, nașterea din apă și din Duh, fără de care nu există mântuire. Deci spălat înainte de a fi dus pe altarul de jertfă în apa Iordanului. Apa Iordanului care curge și se duce în toată lumea după cum ea curge, în lac, din lac, în alte părți. Deci prin aceasta arătăm propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu, a mântuirii lui Dumnezeu, spunând, mergeți în toată lumea, propovăduiți Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu, cine va crede și se va boteza, se va mântui. Deci nu mai era numai acolo, în poarta oilor, vindecarea, ci prin spălarea mielului original, a oii de a mielului de jertfă, pe altarul de pe Golgota se duce vindecarea în toată lumea, botezul în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, a Trinității, ziditoare a lumii. Îngerul care venea și tulbura apa nu era altcineva decât Duhul Sfânt care vine și prin darul care îl coboară în cristelniță, în apa de botez, omoară păcatul strămoșesc dacă este prunc și toate păcatele dacă este om matur. Și cum într-o încrâncenare pe viață și pe moarte se tulbură aerul sau apa, aceasta simbolizează tulburarea apei de către înger. Omul vedea numai tulburarea, se vedea că ceva se întâmplă acolo, dar nu era lăsat văzut ochilor trupești. Deci acest lucru se întâmplă în cristelniță înainte ca omul să fie cufundat în apa botezului. Acolo vine darul Duhului Sfânt prin invocarea Duhului Sfânt de către preot și omoară păcatul strămoșesc. Deci, dragilor credincioși, vedem cum mielul de jertfă Iisus Hristos, după ce primește botezul, se duce și se jertfește pe crucea Golgotei. În felul acesta ne arată că acea jertfă făcută de Hristos, prin darul ei, dă darul mântuirii, a izbăvirii din potopul păcatului și redeschiderea împărăției lui Dumnezeu. Ne punem întrebarea de ce acel om, când i-a spus Hristos, l-a întrebat, vrei să te faci sănătos? I-a zis, om nu am. Putea să-i spună, vreau, Doamne, sau cine știe ce răspuns. Dar atât scurt, om nu am, Doamne. Deci el spunea drept că om nu am care să mă ajute, să-i se facă milă de mine, timp de 38 de ani n-a găsit o inimă caldă, să-l ia de sub suor și să-l arunce ca pe un lemn acolo în apa Siloamului. Acest om nu am simbolizează că nu era omul care trebuia, era în putere de a-l arunca în apa botezului. Nu era venit omul Fiul lui Dumnezeu și Fiul omului. Hristos nu era născut. Deci se referă la partea dinaintea lui Hristos când acel slăbănoc, Doamne, om nu am. Adică într-o înțelegere mai mare nu era darul preoției care să mântuiască. Nu era preotul înnobilat cu darul Duhului Sfânt și să îl arunce în scăldătoare, adică să boteze în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Nu era preotul, adică acel om care să cheme pe Îngerul lui Dumnezeu, adică Duhul Sfânt, și să tulbure apa, să o curețe, să omoare păcatul acolo pe Faraon. Și acum să ne punem întrebarea, de ce, Doamne, 38 de ani a pătimit acest om până când a văzut această slavă a sănătății lui, ce înseamnă să pot să mergi? Vom merge și mă voi strădui cât mai succint să vedem numeric de ce 38 de ani. Omul este îndoit în firea lui, firea trupească și firea duhovnicească. Firea trupească este nobilată de către Dumnezeu cu 5 simțuri. Iar omul când greșește, greșește cu cele 5 simțuri. Și automat greșește cu dedublarea ființei lui și cu partea duhovnicească. Deci era orb trupește, era orb și sufletește. Era surd trupește, surd și sufletește. Și toate celelalte 5 simțuri erau atrofiate datorită păcatului. Deci fiind 5 simțuri, consideră Dumnezeu un an pentru păcatul unui făcut de un simț. Păcatul era, a trimis trupul, cele 2 firi, ca într-o metastază. Deci iată-l cum omul este pedepsit și pentru trup și pentru suflet. Și fiindcă această metastază i-a cuprins toată firea lui trupească și sufletească, iată-l 10 ani pătimind. Și fiindcă păcatul întotdeauna se răsfrânge ca ustic blasfemiitor asupra Trinității, iată-l deja 30 de ani pătimind. Și fiindcă păcatul a izbit și în deznădejde, în neîncrederea vieții veșnice, care este al 8-lea veac, iată-l 38 de ani pătimind în această slăbănocire. Hristos ne arată această pildă cu slăbănogul totodată, explicitându-ne, pentru cei care îl caută pe Dumnezeu, bineînțeles, moartea veșnică, pedeapsa păcatului. Și de unde ne dăm seama că acesta era slăbănog trimis în acest nu mai greșești să nu-ți fie ție mai rău. Ce vrem mai mult, ce cuvânt, ce explicitare să mai primim ca învățătură, să înțelegem că păcatul te trimite în atrofierea senzualității care este nobleța ta de om, chip și asemănarea lui Dumnezeu. Iubiților credincioși, această slăbănogire nu este altceva decât înțepenirea omului datorită păcatelor ca un necu, ca un pom care poate vrea datorită minții să se miște, dar păcatul a înțepenit și nu mai poate face o faptă bună. Și din aproape în aproape ajunge ca unul din cei care stăteau în cele 5 foișoare, orbi, uscați, surzi, nebuni de toate felurile de boli de care pătimim noi. Deci, cu alte cuvinte, înțelegem din pilda de astăzi, cum spunea și Apostolul Pavel, prin păcat a intrat moartea în lume. Și iată de ce ne îmbolnăvim, iată de ce murim. Iată de ce murim trupește. Și fiindcă trupul este legat dumnezeiește cu partea spirituală care este veșnică, iată că moare și sufletul. Dragilor credincioși, această slăbănogire este făcută de către om prin propria lui cunoștință. Fiindcă ochi are și nu vrea să vadă, urechi are și nu vrea să audă, se transformă ca un idol rece și simțitor. Ia un chip perfect de original, dar numai geometric, dar în senzualitatea lui este rece, este mort. Cum spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, mai reci ca cenușa și mai ologi ca mortul. Că ați văzut, când vrei să faci o faptă bună, diavolul secere picioarele și parcă îți dă peste mâini să nu faci fapta bună. Te împiedică ca să mergi la biserică, te împiedică ca să te duci la o rugăciune, te împiedică să faci ceva bun pentru suflet, iar la nivel de minte tot te amână. Lasă că faci peste un minut, faci peste o oră, faci mâine. Și cum se odihnește lumea de astăzi, care este în efervescența tinereții, voi împăca eu cu Dumnezeu la bătrânețe. Ce certitudine ai că tu la bătrânețe mai poți să faci ceva? L-aș aduce într-o discuție pe cel care se odihnește în conștiința lui că se va împăca cu Dumnezeu la bătrânețe, l-aș aduce într-o discuție cu un bătrân, care vine în căința vieții lui și a păcatelor lui. Părinte, ce să fac să mă împac cu Dumnezeu? Ce să-i mai spui? Metanii tu nu mai poți să faci, că ești slăbănoc și la propriu și la figurat. Să faci o rugăciune, ești destul de orb și la propriu și la figurat. Ca să mai înțelegi Sfintele Scripturi, așișderea mintea este atrofiată. Abia te mai miști să mai cugeți cine știe ce prin casă. Deci iată-ți, omule, tu astăzi înnobilat cu frumusețea tinereții, iată-ți copia ta de peste ani de zile, iar anii trec precum trec clipele, au fost cândva și parcă nici n-au fost. Deci din pilda de astăzi, iubiților credincioși, pentru cei care îl vreți cu adevărat pe Dumnezeu, nu putem înțelege altceva decât corsetul, piedica care ne-o leagă satana prin trimiterea în păcat de mâini și de picioare. Mă doare sufletul uitându-mă la mulți oameni cum sunt cu adevărat împiedicați. Sunt pe drept cuvânt schilozi în a face lucruri bune. Îi vezi numai țopăind și ducându-se în toate nebuniile trupește, iar sufletul, dacă ar avea putere să-și-l vadă cât de distrofic este, și aproape irecuperabil, s-ar cutremura. Tu pari pe din afară plin de viață, dar sufletul tău ți este schilos. Și dacă nu legi cele două verigi bine, sufletul și trupul, nu uita, creștine, că trupul este o amăgire. Mâine te vei uita în oglindă și te cutremuri de cum arăți. Și nimic nu-ți mai rămâne din ceea ce a fost momeală cândva cu ani în urmă și te-ai odihnit, mă voi împăca eu cu Dumnezeu. Devii slăbănogul din ziua de astăzi. De ce își ia patul și se duce? Putea să plece fără pat. Dacă patul era odihna lui și purtarea lui, că numai așa se putea purta, într-o înțelegere mai mare, patul nu este altceva decât trupul pentru suflet. Deci acela și-a luat patul și-a umblat ca mărturie în tot Ierusalimul Eu sunt acela care de 38 de ani vă imploram în milă ca să mă duceți acolo la scăldătoarea Siloamului. Deci așa pentru omul păcătos, Dumnezeu îi cere să-și ia patul și să umble, adică spre fapte bune, dar numai când începi să învii, precum orice gânganie, după osteneala iernii, la primele raze de viață ale soarelui primăverii. Deci așa să înțelegem reînvierea omului din păcat, dar aceasta o faci numai dacă vrei. Adică acesta când a fost întrebat, vrei să umbli, se vede din răspunsul lui, Doamne, om nu am. Deci omului Dumnezeu creștine, tu dacă vrei să umbli spre fapte bune, cât mai este om, adică mai ai încă glasul bisericii, că s-ar putea să fie sugrumat în curând, cât îl mai ai și îți propovăduiește, profită de om să te arunce în scăldătoarea faptelor bune. Că ați văzut cât de greu te miști singur spre cele duhovnicești, nu m-ai ajutat. Și ajutat de cel care este de competență să te ajute și să te întărească în picioarele tale atât de uscate și de slăbănoace. Iubiților credincioși, lumea de astăzi, după cum am spus, e mai mult oarbă și e mai mult schiloadă. Mulți își pun întrebarea, oare lumea aceasta chiar se va pierde? Și am mai discutat cândva acest subiect. Iată cum se face orbirea. Și să vă nuanțez numai un caz care este destul de viu printre noi. Ca un paradox, dar mai mult decât atât, ca o ironie din partea lui Dumnezeu, minunea cea mai mare care se face în fiecare an la învierea Domnului nu se face nicăieri pe pământ decât în inima blestemaților care l-au omorât pe Hristos, a evreilor. În fiecare an sunt jidani care văd și controlează Sfântul Mormânt cu cele mai sofisticate aparate ale tehnicii de astăzi. Și nu poate nimeni contesta minunea că vine lumina înaintea învierii Domnului nostru Iisus Hristos și aprinde lumânările. Și câteva secunde lumânarea nu arde, focul acela nu arde. Și văd minunea și tot orbi sunt. Rămân în aceeași necredință. Dar vedem noi orbii noștri care sunt printre noi, cum sunt orbiți și prinsă cataractă la ochi, parcă. Parcă li s-au afumat și ochelarii și nu mai văd nimic. Prin poftele care li se întind ca o momeală la pește. Grad de mare cruce spânzurat pe piept sau în piept, onoruri, mâncăruri, dar uite, de fapt, mintea nu este atât de luminată datorită păcatelor să priceapă că de fapt aceasta este momeala. Că după ce ești adus în momeala aceasta, în corsetul acesta, prin momeala poftelor care ți se întinde, ți se voalează orice simți și nu mai pricepi la nivel de minte ce grăiești, că de fapt încet, încet te face o gură blasfemitoare lui Dumnezeu. Dar vedem noi un păcătos, un om care este prins în corsetul unei patimi, ce dușman se face împotriva lui Dumnezeu. Ne puneam întrebarea și noi, și Sfinții Părinți, și toți care cugetă la moarte, oare în ceasul judecății, când cuțitul dreptății lui Dumnezeu va spinteca printre drepți și păcătoși, cum va fi auzit în urechile păcătoșilor? Spuneau Sfinții Părinți că momentul când Dumnezeu va decide prin cuvântul lui irevocabil, pieriți de la mine, blestemaților, în focul veșnic gătit diavolilor și îngerilor lui, din momentul acela omul se va înjuga cu diavolul și îl va scuipa și îl va înjura pe Dumnezeu, văzându-l pe Dumnezeu de față. Și nu este o minune, ne uităm la oamenii dintre noi cât de reci sunt și recalcitranți față de cer, care de fapt are îngerul lângă el în chip nevăzut. L-ai văzut tu pe Dumnezeu? Ce-mi spui tu mie pilde de asta, măi? Eu sunt cineva în lume, cunoști atâta și atâta. Om nebun ce ești! În ceea ce tu subziști că ești cineva, ce este al tău? Nu toate curg de la Dumnezeu și sunt daruri. Nu vine vremea când vei fi deposedat de aceste daruri, ți se vor lua că nu sunt ale tale și atunci vei sta față în față, un chip mort în fața lui Dumnezeu și îți va roși obrazul de rușine. Vei zice, n-am știut, Doamne, ai căutat să vezi pe slăbănocul de astăzi cum a crezut și s-a vindecat? Ai ascultat-o pe Hananianca și îți va fi de față și va spune, eu n-am știut de el, dar am crezut că mă va vindeca și m-a vindecat. Ai auzit de sutaș, ai auzit de cel din Lida la care a fost apostolul și era de 8 ani paralitic și acela îi spune, în numele lui Iisus Hristos, ridică-te și s-a ridicat. Bine, tu ceri să ți se facă, precum i-a spus apostolul, ta vita învie și să te ridici din boală. Ești plin de cancer și să-ți vină preotul la cap și doar cât să-ți spună, ia și te ridică, nu mai ai nimic. Mai vrei minuni din acesta? Dar ce credință ai tu? Acelea au fost făcute cândva, pentru timpurile acelea. Noi n-avem nevoie de minuni și apoi să credem. Oare tu trebuie să te întorci în pântecele mamei tale ca să o recunoști că e mama ta și ți-a dat viață? Cred că e prea ineptă o idee de genul acesta. Iubiților credincioși, slăbănogul de astăzi, pentru mințile care îl caută pe Dumnezeu cu dreptate, cred că este o carte deschisă de învățătură, este un adevărat dicționar. Este o bibliotecă întreagă, că dacă așteptăm o învățătură întreagă cum să te îndrepți din păcat, atunci cu greu îți va fi ție mântuirea. Îl vedem bietul de el cât de slăbănog era și de amărât și de necăjit și de marginalizat de societate. Și iată-l cum lui Hristos îi se face milă. Cu alte cuvinte, indiferent cine ești și în ce păcate te-a târit viața, Hristos nu se scârbește, ci atât îți cere. Vreau, Doamne, să mă fac sănătos, iar acel vreau nu este fără numai trecut prin filtrul minții tale, care este chip și asemănare a lui Dumnezeu, părticică din Dumnezeu, mintea luminată de poruncile lui Dumnezeu. Deci totul se reduce la a vrea. Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, iar căruia noi îi dăm astăzi slavă și cinste și în vecii vecilor. Amin.